เมืองจีนเที่ยวนี้นะก็ได้ไปสอนกรรมฐานที่เมืองโฟกังที่จริงก็เรียกว่าอยู่นอกเมืองในหุบเขานะซึ่งสวยงามโฟกังนี่ก็อยู่ห่างจากกวางโจวมาชั่วโมงหนึ่งกวางโจวนี่ก็เป็นเมืองทางภาคใต้นะเกือบจะสุดแล้วของจีนอยู่ริมทะเลคนไทยเราเรียกกวางตุ้งก็เป็นเมืองที่พุทธศาสนาค่อนข้างจะแพร่หลายหรือว่าซึมเป็นเนื้อเดียวกับวัฒนธรรมของคนจีนที่นั่นพอสมควรและถึงแม้ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์มา60กว่าปีที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าอิทธิพลของท่านเวยหลางก็ได้ท่านเวยหลางนี่ก็เรียกแบบไทยนะถ้าเป็นคนจีนเขาก็เคยนึ่งอะไรทำนองนี้นะภาษาเวยหลางจะเป็นภาษากวางตุ้งท่านเวยหลางมรณภาพไปถ้าจนถึงปีนี้ก็1,300ปีพอดีท่านมรณภาพ1,256นะพ.ศ.เลยเป็นคนสำคัญมากนะของพุทธศาสนาในจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยเพราะญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าท่านนี่เป็นต้นทานของลัทธิเซนนะที่แพร่หลายไปทางญี่ปุ่นเซนนี่ทางญี่ปุ่นเรียกว่าฌานฌานก็คือฌานนั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแบบที่เน้นเรื่องฌานซึ่งเป็นแนวทางสมถะอย่างเมืองไทยหรืออย่างเทรวาสจริงๆถ้าพูดถึงต้นกำเนิดเซนจริงๆนี่เขาก็เรียกว่าสืบสาวมาถึงพระมหากัสสปะสมัยพุทธกาลแล้วก็สืบทอดลงมาจนถึงพระโพธิธรรมพระโพธิธรรมนี่ท่านก็เป็นชาวอินเดียที่มานำมาพุทธศาสนาแบบเซนก็ได้นะมาที่เมืองจีนก็มาลงก็มาขึ้นเมืองจีนที่กวางโจวนี่แหละคราวนี้เสียดายไม่มีใครพาไปวัดที่สร้างขึ้นตรงจุดที่ท่านขึ้นบอกมาที่กวางโจวเป็นแห่งแรกนันทาพุทธธรรมนี่ก็ถือเป็นสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่งของฌานในจีนของฌานในจีนท่านเวลานี้องค์ที่6นะอายุห่างกันประมาณสัก150ปีได้160ปีเกือบ200ปีแต่ว่าของท่านโพธิธรรมนี่หรือว่าเทวตักมอยที่เป็นต้นกำเนิดของเซาหลินนะเซาหลินนี่ก็จะสืบสาวถึงเต้าโมตักมอเซนก็สืบสาวไปถึงตักมอเหมือนกันโพธิธรรมแต่ว่าคำสอนของตักมอท่านโพธิธรรมนี่มันยังเป็นแขกอยู่นะมันจะเป็นยังไม่ใช่จีนทีเดียวจนมาถึงท่านเวยหลางเนี่ยที่ทำให้ฌานหรือเซนนี่มันมีความเป็นจีนไม่ใช่เป็นของต่างด้าวแล้วพอเป็นจีนแล้วเนี่ยก็แพร่หลายไปทั่วเพราะว่าคนจีนก็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกถือเนื้อถือตัวอะไรที่เป็นของต่างด้าวก็ไม่ค่อยชอบอันนี้เป็นมานานแล้ว เป็นมาตั้งแต่โน่นจินซีฮ่องเต้แล้วมั้งอะไรที่เป็นของต่างด้าวจะไม่ค่อยให้คุณค่าอะไรก็ถือว่าเขานี่เยี่ยมจีนี่ก็ถือตัวว่าเขาเป็นศูนย์กลางอริยธรรมคำว่าจงกัวที่เขาเรียกเมืองจีนเราเรียกเมืองจีนเขาเรียกตัวว่าจงกัวก็แปลว่ามัธยมประเทศมัธยมประเทศคือศูนย์กลางมัธยมก็คือศูนย์กลางศูนย์กลางโลกนั่นเองศูนย์กลางจักรวาลไอ้ศูนย์กลางอริยธรรมนี่คือจีนที่เหลือคือชายขอบที่ไม่สำคัญเท่าถ้าเวลานี้ก็สามารถที่จะทำให้พุทธศาสนาโดยเพราะแบบเซนนี่มันกลายเป็นจีนขึ้นมาก็เลยแพร่หลายไปทั่วก็เป็นเวลาประมาณ 1,300 ปีทำให้ภาคใต้ของจีนนี่ก็ยังเรียกว่ามีกลิ่นอายของพุทธศาสนาอยู่มีวัดอยู่พอสมควรถ้าเทียบกับทางภาคเหนือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วนี่ก็ให้ความเป็นพุทธโดยอิทธิพลพุทธศาสนานี่ในส่วนเหนือนี่มีน้อยมากเจือจางคราวนี้ก็ได้ไปก่อนไปอบรมกรรมฐานก็ได้ไปแวะได้ไปเยือนวัดสำคัญของในประวัติของท่านเว่ยหลางรวมทั้งวัดที่เก็บหรือปฏิสถานสรีระของท่านด้วยถ้าเวลานี้ประวัติน่าสนใจเพราะว่าเดิมก็เป็นคนเป็นลูกกำพร้าแล้วพ่อเสียชีวิตอายุ3ขวบเรียกว่ายากจนแร้นแค้นไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกจนกระทั่งอายุ20กว่าแล้วก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าเป็นคนมีแววคือวันหนึ่งเอาถ่านไปส่งเป็นไม่ใช่ฐานฟืนเป็นคนมีอาชีพผ่าฟืนเอาฟืนไปส่งลูกค้าได้ยินลูกค้ากำลังสวดวัชระปรัชญาปรมิตาสูตรหรือวัชระสูตรวัชระก็แปลว่าเพชรก็ฟังแค่ไม่กี่ประโยคก็เกิดสว่างวาบขึ้นมาสว่างวาบคือเข้าใจธรรมเข้าใจแค่ไหนก็ไม่ทราบนะแต่ว่าก็ทำให้เกิดความสนใจในธรรมต้นๆไปแสวงหาธรรมหรือว่าไปหาครูบาอาจารย์ก็ได้ไปวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดใหญ่มากวันนั้นก็เป็นวัดของสังฆปรินิพพานองค์ที่5ไปวัดนั้นก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไปผ่าฟืนทำหน้าที่ผ่าฟืนสีข้าวให้กับวัดก็เลยเป็นคนใช้ในวัดนะแต่ว่าช่วงนั้นในระหว่างที่ทำก็คงจะมีพัฒนาการทางธรรมะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เพราะการมีสติอยู่กับการทำงานเรื่องที่มันเป็นตำนานที่มีชื่อก็คือว่าสังฆปรินิพพานที่5นี้ให้ลูกศิษย์แต่งกลอนก็ให้ก็มีคนเดียวที่จะแต่งได้ก็คือศิษย์รุ่นพี่ก็ชินเฉานะหรือภาษาจีนก็เรียกว่าเสินซุยเสินชุยเสินซุยเนี่ยก็แต่งกลอนมาเป็นสโลก4บรรทัดว่าโพนั้นเปรียบเหมือนต้นไม้จิตที่แจ่มกระจ่างเหมือนกับกระจกใสต้องจะต้อง เช็ดกระจกอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ฝุ่นมาเกาะจริงท่านเขียนไว้เพราะกว่านี้นะแต่ว่าความหมายคือนี่ว่าต้นโพนี่คือต้นไม้จิตแสงประจำเปลี่ยนมันกระจกต้องขัดนะต้องขัดต้องถูนะทุกวันเนี่ยฝุ่นถึงจะไม่เกาะฝุ่นในที่หมายถึงกิเลสนั่นเองก็หมายถึงว่าฝึกจิตให้ต้องฝึกจิตต้องฝึกจิตให้ลดละกิเลสขัดเกลากิเลสอยู่เสมอจิตถึงจะแจ่มกระจ่างจิตถึงจะใสก็มีคนท่องโสดงนี้ไปให้ท่านด้วยหลังได้มีคนท่องโสดงนี้เพื่อนท่านด้วยหลังได้ยินในครัวก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกต้องนะก็เลยถือวิสาสะไปไหว้วานให้พระในวัดช่วยเขียนโสดงให้หน่อยถ้าเขียนว่าเดิมนั้นเนี่ยโพธิไม่มีต้นไม่มีต้นกระจกที่สว่างใสก็หามีไม่เมื่อทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยตั้งแต่แรกฝุ่นจะเกาะได้อย่างไรพอเอาไปติดอยู่ข้างๆอาจารย์เห็นก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนนี้แหละคือทายาทที่จะสืบต่อทั้งกับปรินายกเพราะว่ารู้ธรรมแจ่มแจ้งมากคือเห็นธรรมไปถึงขั้นเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์คือความไม่มีตัวไม่มีตนคือท่านชินชาวนี่ก็ยังเห็นว่ายังเห็นจิตมาเป็นตัวเป็นตนอยู่ก็ต้องขัดต้องถูแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยจิตไม่มีตัวไม่มีตนที่จริงทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวตนการตัวตนเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อปรุงแต่งแล้วมันก็เลยมีเมื่อมีกิเลสก็มีผู้มีกิเลสเมื่อมีทุกข์ก็เลยมีผู้ทุกข์ขึ้นแต่ที่จริงแล้วนี่มันมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์มีแต่กิเลสแต่ไม่มีผู้มีกิเลสการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ถึงตรงนี้แหละเพื่อให้ถึงความไม่มีตัวไม่มีตนคือเข้าใจว่าเข้าใจแจ่มชัดไม่มีตัวตนมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้ได้นี่คนที่เห็นนี้ได้นี่เราต้องเข้าถึงธรรมก็เลยมอบบาตรมอบจีวรให้เป็นเครื่องหมายของการมอบตำแหน่ง สืบทอดทั้งที่ยังไม่ได้บวชเลยนะยังไม่ได้บวชหนังสือก็อ่านไม่ออกอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเซนที่ไม่เน้นเรื่องตำราไม่เน้นเรื่องตำราคือเห็นว่าการบรรลุธรรมนี่มันไม่เกี่ยวข้องกับตำราไม่เกี่ยวข้องคำพีซึ่งอันนี้ก็มันก็มีพื้นฐานอยู่ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทอยู่แล้วอย่างเช่นพระมหาอย่างเช่นจุลพันธกนี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่โง่มากแต่ว่าก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้หรือที่พระเจ้าได้พูดถึงการเรียนธรรมะว่าในการเรียนธรรมะนี่มันก็เหมือนกับจับงูจับงูไม่เป็นมันก็โดนมันกัดได้เรียนปริยัติถ้าเรียนไม่ถูกเรียนเพื่อลาภสักการะก็หรือเพื่อไม่ให้คนมาพูดข่มตัวเองได้นี่ก็อันนี้ก็ถือว่าจับงูผิดนะก็โดนงูกัดหรืองูฉกได้ง่ายนี่ถ้าเวลานี้พอได้เป็นสังฆปริณายกก็ตามเรื่องก็หนีต้องหนีเพราะว่ากลัวหนีอันตรายจากศิษย์รุ่นพี่ ที่จะไม่พอใจเพราะว่าตัวเองจะได้เป็นทายาทอยู่แล้วแต่ว่าโดนเว่ยหลังท่านเว่ยหลังแย่งชิงไปอันนี้ก็เป็นตำนานนะเขาว่ากันแต่ว่าศึกษาประวัติจริงๆเขาก็สงสัยว่ามันจะมีแบบนี้จริงไหมการไล่ล่ากันแต่ว่าท่านเว่ยหลังสุดก็ออกจากวัดไปเสร็จแล้วก็ในสุดก็ไปบวชที่วัดกวงเสี่ยวก็เป็นวัดที่ได้ไปเยือนเป็นวัดแรกที่ได้ไปเห็นตำนานนี่ก็ว่าท่านบวชตรงใต้ต้นโพวัดกวงเสี่ยวนี่ก็คือวัดที่ตักมอท่านโพธิธรรมได้พยากรณ์ว่าจะมีการเผยแผ่ธรรมะอย่างกว้างขวางในอีก160-170ปีข้างหน้าก็ตามตำนานคือก็หมายถึงท่านเว่ยหลางนี่แหละก็มาวัดที่ท่านตักมอหรือท่านโพธิธรรมได้มาพยากรณ์เอาไว้แล้วก็สร้างขึ้นตรงจุดที่ท่านพยากรณ์มีการปลูกต้นโพท่านก็บวชใต้ต้นโพต้นโพนั้นก็ยังอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เป็นต้นโพต้นเดิมหรือเปล่าแล้วก็มีเจดีย์เล็กๆสร้างอยู่ใต้ต้นโพตรงตำแหน่งที่ท่านได้ปลงผมแต่ก่อนที่ปลงผมนี่ก็มีเกร็ดนะที่น่าสนใจก็คือว่าขณะที่ท่านพอท่านมาถึงวัดนี้ใหม่ๆก็ได้มาฟังธรรมของอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็ไม่รู้ว่าขณะที่บรรยายหรือว่าบรรยายเสร็จแล้วนี่ก็มีลูกศิษย์ของท่านมีความเห็นแตกกันเป็นสองฝ่ายทะเลาะกันเถียงกันว่าไอ้ธงในวัดที่ปลิวอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะธงไหวหรือว่าลมพัดไหวกันแน่อันนี้ก็สอนถึงการถกเถียงทางปรัชญาที่ก็คงเป็นการประเพณีที่สอนกันในฝ่ายมหายานก็มีการศึกษากันในเรื่องปรัชญาพอเห็นธงมันโบกสะบัดก็เลยเถียงกันว่าไอ้ธงมันไหวหรือลมมันไหวกันแน่เถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่ลงกันนะคงจะเริ่มเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกรี้ยวกันขึ้นเพราะเป็นธรรมดาของการถกเถียงกันก็หาคำตอบไม่ได้ท่านเว่ยหลางก็เลยตอบให้เลยว่าเนี่ยจิตของท่านต่างหากที่ไหวพวกนั้นตะลึงเลยงงไปเลยแต่ว่าอาจารย์นี่รู้เลยว่าโอ้คนนี้ภูมิปัญญาถึงอันนี้จะมองได้หลายแง่มองได้ในแง่หนึ่งก็คือท่านเว่ยหลางมาเตือนให้หันมาดูใจตัวเองเพราะว่าตอนที่ถกเถียงกันนี่ถกเถียงกันก็มองส่งจิตออกนอกตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตของตัวเองนี่กำลังเครียดกำลังเศร้าแล้วกำลังโกรธจิตไหวจิตกระเพื่อมเรายังไม่รู้ยังส่งจิตออกนอกไปเถียงกันอีกว่าธงหรือลมมันไหวกันแน่ท่านเวลาก็ชี้ไปที่เตือนให้กลับมาดูใจตัวเองก็ว่าหลังนั้นก็มีการปลงผมบวชแล้วท่านก็อยู่ที่วัดกวงเสี่ยวสอนธรรมเสร็จแล้วท่านก็ไปหลายที่นะรวมทั้งไปวัดที่ไปที่วัดหนานซื่อแต่ว่าไปเสร็จแล้วก็ไปมรณภาพอีกวัดหนึ่งอีกแต่วัดหนานซื่อตอนนี้ดังที่สุดเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานร่างของท่านก็ได้ไปดูเราก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถึงข้างในคือปกติคนทั่วไปก็ต้องอยู่นอกวิหารคนก็ว่าสวดมาขอพรเยอะทุกวันก็มีคนจีนมาจุดธูปมาสวดมาส่วนใหญ่ก็เป็นการขอพรขอพรให้ร่ำรวยขอพรให้มีอายุวรรณะสุขะพละ แต่พวกเรานี่เป็นพระก็อนุญาตให้เข้าไปในวิหารก็ได้ไปดูใกล้ๆเป็นรูปที่ท่านนั่งขัดสมาธิคือท่านมรณภาพในหน้าในท่านั่งขัดสมาธิแต่ในวิหารนั้นก็ไม่ได้มีรูปท่านรูปเดียวนะก็มีลูกศิษย์รุ่นหลังมากๆเลย2รูป2ท่านท่านหนึ่งก็นั่งแบบไม่แบบนั่งแบบตั้งนั่งตรงแนวเลยนะอีกท่านหนึ่งก็นั่งแบบเอียงๆหน่อยเหมือนกับผ่อนคลายก็มีคนตีความว่าเนี่ยองค์หนึ่งท่านตึงอีกองค์หนึ่งท่านหย่อนท่านด้วยหลังซื่อตรงกลางนี่พอดีก็มา200ปีแล้วนะสรีระก็ยังเหมือนคนที่นั่งหลับแต่ว่าผิวคล้ำที่แรกเข้าใจว่าสรีระท่านไม่เน่าเปื่อย1,200ปีแล้ว1,300ปีแล้วไม่น่าเปื่อยตอนหลังมาก็มีคนมาส่งบทความต่างๆมาให้อ่านจากเมืองไทยฝรั่งศึกษาก็เพราะว่าอ่อนนี่เป็นความตั้งใจที่จะทำให้ศพของท่านไม่เน่าก็ได้ความรู้เพิ่มเติมว่ามันมีธรรมเนียมของจีนสมัยราชวงศ์ถังท่านเบื้องหลังนี่ปลายราชวงศ์ถังแล้วปลายราชวงศ์ถังแล้วก็ต้นราชวงศ์ซองมันก็มีธรรมเนียมในหมู่ชาวพุทธนะที่จะรักษาร่างเอาไว้ไม่ให้เน่าคือแต่ก่อนก็มีพระที่ร่างไม่เน่าอยู่แต่ส่วนใหญ่เป็นพระแถวเอเชียกลางซึ่งตอนนั้นพุทธศาสนาก็ไปถึงนะแถวอัฟกานิสถานนั่นแหละนะคันธาราก็นี่อยู่อัฟกานิสถานทะเลบันบามียันนี่ก็เป็นเมืองที่รุ่งเรืองของพุทธศาสนาก็อยู่อัฟกานิสถานคันธาระนั่นก็ที่นั่นก็จะมีพระมีนักบวชที่ศพไม่เน่าเพราะมันเป็นทะเลทรายเป็นอากาศที่ค่อนข้างแห้งก็เลยมีความเลยมีธรรมเนียมว่าถ้าครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วนี่ก็จะพยายามรักษาศพไม่ให้เน่าที่ไม่เน่าโดยธรรมชาติก็มีนะคือเก็บไว้ในสถูปแล้วปรากฏว่ามาเปิดดูไม่เน่าตอนหลังก็เลยมีความพยายามทำให้ครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปเนี่ยไม่เน่าเดือดเขาก็มีวิธีการซึ่งก็ไม่ได้เปิดเผยกันเท่าไหร่ว่าทำไมถึงไม่เน่าแต่ที่แน่คือว่าเมื่อทำแล้วก็ต้องลงแล็กเกอร์ไว้อย่างท่านเวลานี้ก็ที่ดำคล้ำก็แล็กเกอร์แล้วก็มีการเสริมโลหะข้างในด้วยเพราะว่ากระดูกข้อตองต่างก็ยึดกันไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมีการเสริมเหล็กเข้าไปอันนี้คนจีนคงไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อันนี้ต้องมาศึกษาว่าอ๋อเขาไม่ใช่เป็นเพราะว่าศพท่านไม่เน่าจริงๆแต่ว่ามีการดัดแปลงเพื่อให้ศพไม่เน่าแล้วก็อีกสองศพอีกสองร่างที่อยู่ขนาบท่านก็เหมือนกันก็มีการทำเพื่อไม่ให้เน่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการที่เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับครูบาอาจารย์คือถ้าครูบาอาจารย์นี่มรณภาพแล้วไม่เน่าเนี่ยคนก็ศรัทธาโอ้แต่ว่าทำภูมิธรรมท่านถึงขั้นจริงๆคือก็มีชาวพุทธเราก็เชื่อนะว่าถ้าจิตได้รับจิตนี่บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วนี่ร่างกายมันก็มีผลต่อร่างกายด้วยมีผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายนี่บริสุทธิ์ทำให้ไม่เน่าหรือว่ากระดูกนี่เป็น เป็นแก้วเป็นธาตุอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่มีอยู่ทั่วไปฝรั่งก็ศึกษามาเยอะนะอันนี้ก็น่าชมเขาศึกษาไปแล้วพบว่ายกเว้นประเทศศรีลังกาแล้วก็มีทุกประเทศที่นับถือพุทธก็มีค่านิยมหรือมีวัฒนธรรมเรื่องว่าการรักษาศพไม่ให้เน่าหรือมีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติธรรมสูงแล้วนี่ศพก็จะไม่เน่าเหมือนคนทั่วไปบ้านเราก็มีนะแต่ก็ไม่ได้แพร่หลายเท่ากับความเชื่อว่าอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้มารู้ต่อไปว่าสูตรด้วยหลางที่อาจารย์พุทธทาสแปลเนี่ยมันมีการต่อเติมมาเยอะมากทีเดียวที่เขารู้ชนนี้เพราะว่าเขาไปเจอคำพีดั้งเดิมสูตรเว่ยหลางซึ่งเขียนขึ้นหลังจากที่ท่านมรณภาพไปได้สัก80ปีหรือ101แล้วก็มีการคัดลอกต่อมาเขาไปเจอฉบับที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งก็ไม่ใช่ฉบับดั้งเดิมแต่ว่าคัดลอกมาประมาณค.ศ.800ก็คือหลังท่านเว่ยหลางมรณภาพไปได้ร้อยปีไปพบที่ท่านถ้ำตุนหวงนี่ก็ชายแดนจีนด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลทรายเลยเป็นเส้นทางสายไหมมีชื่อมากตุนหวงเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางหรือเป็นเมืองท่าของเส้นทางสายไหมที่รุ่งเรืองทางพุทธศาสนาแล้วก็ปลอดพ้นจากการทำลายหรือว่าการบุกรุกมาเป็นเวลานานเพราะเป็นไกลมากตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนสมัยเหมาทำลายไปเยอะนะพวกเกรดกาดพวกหัวรุนแรงทำลายทุกอย่างที่เป็นของโบราณไม่ว่าเป็นพระราชวังหรือว่าวัดวาอารามวัตถุว่าเป็นพวกซากเดินศักดินาจะต้องสร้างจีนใหม่ก็ทำลายไปเยอะทีเดียวนี่ดีที่ร่างท่านเวลหลังก็ไม่ถูกทำลายไปด้วยแต่ว่าตุนหัวนี่เรียกปลอดภัยไกลมากแล้วก็มันก็รอดพ้นจากศึกสงครามจีนนี่ศึกสงครามเยอะมากโดยเฉพาะทางภาคใต้นี่เป็นแถวกวางโจนี่มันเป็นแหล่งกบดานหรือเป็นแหล่งภูมิซ่อนของพวกนักปฏิวัติทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วซุนยัตเซนนี่ก็คนกวางตุ้งหงซิ่วฉวนผู้นำกบฏไทผิงนะซึ่งเกิดจะได้เป็นจักรพรรดิแล้วถ้าฝรั่งไม่มาช่วยฝ่ายปักกิ่งนี่ก็คงได้เป็นจักรพรรดิไปแล้วหงซิ่วฉวนนี่ก็ภาคใต้จูหยวนจางผู้ก่อตั้งลัทธิราชวงศ์หมิงก็เป็นชาวนาภาคใต้กบฏชาวนาเยอะมากส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นที่ภาคใต้เพราะมันไกลอำนาจรัฐยังก็มันก็มีการศึกสงครามเยอะมากแต่ตุนหงปลอดภัยแล้วสุดด้วยหลังที่พบเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเนื้อความสั้นกว่าที่เรารู้จักกันเวลานี้ประมาณครึ่งหนึ่งคือมีอักษรประมาณ10,000ตัวของที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลนี้มีอักษรจีนประมาณ20,000ตัวก็แสดงว่ามีการต่อเติมเข้าไปต่อเติมทีละนิดทีละหน่อยเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอมาถึงปัจจุบันมันหนาเป็นเท่าตัวอันนี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปกับคัมภีร์หรือตำราทั้งหลายที่โบราณโบราณมากๆมันก็ทำให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ตกทอดมาในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เหมือนกับอดีตนะมันมีการต่อเติมมาเยอะมากอันนี้ก็เป็นธรรมดาโลกขนาดคำสอนของพ่อเทียนก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือว่าต่อเติมไปเรื่อยๆอย่างที่เคยพูดไปไอ้เพศยกมือสร้างจังหวะขณะที่ฟังธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่มาในรุ่นหลังสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อเทียนก็ไม่มีแต่ว่าพอผ่านไปอ่ะครูบาอาจารย์รุ่นหลังก็อ่ะฟังธรรมก็ต้องยกมือสร้างจังหวะไปด้วยถ้าคนก็ไม่เข้าใจก็นึกว่าอ๋อนี่หลวงพ่อเทียนท่านสอนอันนี้ก็ซึ่งธรรมดาคนก็ตั้งคำถามกับพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกที่ตกทอดปัจจุบันมีการต่อเติมไหมแต่ว่านี่มันก็คนที่ศึกษาเรื่องนี้มาก็พบว่าอ๋อมันต่อเติมน้อยมากเพราะว่ามันมีธรรมเนียมท่องมันมีธรรมเนียมท่องพระไตรปิฎกแล้วก็สืบต่อกันมาตรงนี้ก็ช่วยรักษาไม่ให้มันผิดเพี้ยนไปมากคือมีการตรวจทานกันมีการตรวจทานกันเป็นประเพณีหรือเพราะทั้งสังคายนาด้วยแล้วก็มีการสืบทอดพระไตรปิฎกด้วยวาจาด้วยคำพูดด้วยการท่องเอามันก็มีการเช็คกันหลายๆทางแต่ว่าส่วนถ้าเวลาหลังนี่เรียกว่าต่อเติมกันจนกระทั่งไม่รู้ว่าไหนของแท้หรือว่าไหนของต่อเติมก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่าคำสอนท่านก็ถือว่ามีอิทธิพลนะต่อชาวพุทธรุ่นหลังๆมากเพราะว่าท่านเน้นการสอนแบบบรรลุธรรมแบบฉับพลันบรรลุธรรมแบบฉับพลันคือไม่ต้องอาศัยตำราแต่ว่าเข้ามาดูจิตพอเห็นว่าธรรมชาติของคนเราพุทธมีพุทธภาวะอยู่แล้วนะคำว่าจิตดั้งเดิมจิตดั้งเดิมที่เราที่พูดถึงกันในหมู่มหายานก็เริ่มต้นจากท่านไว้หลังจิตดั้งเดิมพอมาถึงท่านห่วงโปลูกศิษย์รุ่นที่3นี่ก็จิตหนึ่งแล้วจิตหนึ่งคือพุทธะนะคนก็ไปเข้าใจว่านี่หลวงปู่เดินสอนจริงท่านห่วยพวงปวดสอนแต่แรกจิตหนึ่งคือพุทธะจิตคือพุทธะนั่นเองอันนี้ก็แนวเดียวกับเรื่องจิตดั้งเดิมคือว่าจริงของเรานี่มันมีพุทธะอยู่แล้วบางทีก็ตีความถึงขั้นว่าไม่ต้องทำอะไรที่ท่านห่วยพวงสอนนั้นไม่ต้องทำอะไรก็จริงของเราเป็นพุทธะอยู่แล้วแต่คนก็ที่ไม่ศึกษามากก็เข้าใจอ๋องั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะขนาดท่านฮวงโปก็ยังสอนศิษย์ของท่านที่จะต้องทำต้องปฏิบัติต้องมีการศึกษาในความหมายที่เป็นการปฏิบัติศึกษาคัมภีร์ด้วยนะคือแม้กระทั่งสำนักหรือนิกายที่ไม่เน้นคัมภีร์แต่ไปมาก็มีคัมภีร์ที่ต้องศึกษากันเยอะเซนที่บอกว่าไม่เน้นคัมภีร์ไม่เน้นคัมภีร์นี่ก็มีคัมภีร์ของครูบาอาจารย์ให้ศึกษาเยอะตั้งแต่ท่านเวลหลังลงมาฮวงโปแล้วในคัมภีร์ก็บอกว่าอย่าไปเน้นคัมภีร์มากมันก็ดูขัดแย้งในตัวนะในคัมภีร์ก็บอกว่าอย่าไปสนใจคัมภีร์มากแต่ผู้รู้สึกก็อ่านคัมภีร์เหล่านี้เพื่อที่จะได้ไม่สนใจคัมภีร์อันนี้ก็เป็นธรรมดาคนเราก็ต้องอาศัยถ้อยคำเพื่อที่เราจะได้หลุดปล่อยวางจากถ้อยคำ ก็พุทธเจ้ายังบอกเลยว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่เป็นเพียงแค่แพที่พาข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่ต้องอาศัยแพไม่ต้องแบกแพไปก็คือให้วางธรรมะเสียแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดหมายก็ต้องพึ่งธรรมะเมื่อถึงจุดหมายแล้วก็วางธรรมะลงได้ก็คงไม่ต่างจากพวกเราเดินทางไปที่ที่ไม่รู้จักก็ต้องอาศัยแผนที่ไม่มีแผนที่ก็ไปไม่ถึงแต่พอถึงแล้วแผนที่ก็ไม่มีความหมายเราก็วางแผนที่ได้เพราะแผนที่ไม่ใช่ของจริงของจริงก็คือสิ่งที่เราไปถึงได้ตัวเองแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายก็ต้องอาศัยแผนที่ก็อาศัยธรรมะนี่แหละอาศัยธรรมะเพื่อที่จะได้ละวางธรรมะอาศัยถ้อยคำเพื่อที่เราจะได้ละวางถ้อยคำในที่สุดอันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากท่านเวลาซึ่งจะดูไปแล้วก็ได้อิทธิพลจากเต่าเยอะเลยนะเต่านี่เป็นของจีนเราจื้อก็ได้เป็นต้นลัทธิเต่านี่ก็มีอิทธิพลมากแล้วก็มีความสอนที่ลึกซึ้งก็พอคำสอนทั้งเวลาผสมกับเต่าครับมันก็กลายเป็นจีนไปเลยพอกลายเป็นจีนก็สามารถที่จะซึมเข้าไปถึงความรู้สึกของคนจีนนั่นก็เหมือนกับปรุงอาหารนะถ้าอาหารมันยังเป็นแขกอยู่มันก็คนที่นิยมกินก็น้อยแต่พอทำให้มันกลายเป็นจีนเข้าไปแล้วนี่มันก็แพร่หลายอาหารจีนมาเมืองไทยถ้ามันยังเป็นจีนอยู่มันก็ยังไม่แพร่หลายจนกว่ามันจะกลายเป็นไทยเป็นไทยเข้าไปมันก็แพร่หลายเช่นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ของจีนก็อันหนึ่งพอมาถึงไทยก็อีกแบบหนึ่งมันก็แพร่หลายถึงอีสานได้แพร่หลายในหมู่บ้านเนี่ยพุทธศาสนานี่ถ้ามันก็มีทั้งรูปแบบแล้วก็เนื้อหาไอ้รูปแบบนี่ก็สำคัญถ้ารูปแบบมันไม่เข้ากับจริตของผู้คนหรือรสนิยมของผู้คนก็ไอ้เนื้อหาก็ไปถึงได้ยากจะเรียกว่าหีบห่อก็ได้นะหีบห่อก็สำคัญในการที่จะทำให้ตัวสาระนี่มันเข้าถึงผู้คนทั่วไปหรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนบางคนไม่ต้องการหีบห่อไม่สนใจหีบห่อไม่ต้องมีหีบห่อก็ได้ใส่ถุงพลาสติกแต่บางคนส่วนใหญ่ต้องการหีบห่อเพราะคนส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยรูปแบบอยู่นั้นผู้สานระดับไทยนี่พอไปถึงเมืองนอกถึงยุโรปก็แปรเปลี่ยนไปก็กลายเป็นของฝรั่งก็มีอันนี้ก็ธรรมดาถ้าคนติดแต่รูปแบบก็เถียงกันที่รูปแบบไปไม่ถึงสาระแต่ถ้าเข้าใจสาระแล้วจะเป็นเซนจะเป็นเถรวาทมหายานวัชรยานนี่ก็ล้วนแต่มีคำสอนให้เราศึกษาและนำไปปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งเพราะอันนี้แหละอาจารย์เวทชาท่านหนึ่งเอาคำสอนของโปเอาสูตรเวทหลังมาแปลท่านก็เป็นเถรวาทท่านก็รู้ว่าสาระสำคัญของเซนมันมีมากเกินกว่าที่จะมองข้ามได้อ่ะชาตินี้พูดกันเท่านี้กลับ